1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er moet een maximaal bedrag komen dat online gokkers bij alle aanbieders in totaal mogen verliezen. Dat heeft de nieuwe Nationaal Rapporteur Verslavingen geadviseerd aan het demissionaire kabinet in de strijd tegen gokverslaving. Ook raadt hij aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als zij te weinig doen om spelers te beschermen tegen een verslaving. Volgens de Kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's 100.000 nieuwe spelers bijgekomen. Dat leverde de branche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Navalny wordt binnenkort overgeplaatst naar een isolatiecel in het oosten van Siberië. Dat meldt de Russische oppositieleider zelf op X. Volgens Russische onderzoeksjournalisten worden gevangenen in die gevangenis gemarteld. Dinsdag werd het hoger beroep van Navalny verworpen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar celstraf in een zwaar bewaakte strafkolonie. De Rus werd veroordeeld vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Navalny schrijft dat hij voor zeker een jaar in isolatie wordt opgesloten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen noemt het onwenselijk dat afslankklinieken een medicijn tegen diabetes inzetten. Volgens de wet mag dat, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Maar het college waarschuwt voor medicijntekorten door de verhoogde vraag. Diabetespatiënten moeten dan overstappen op een ander middel. Veel jongeren die in de horeca werken zeggen last te hebben van grensoverschrijdend gedrag, veelal door gasten. Dat blijkt uit een enquête van NOS Stories die door 1500 horecamedewerkers van 18 jaar of jonger werd ingevuld. 1200 van hen gaven aan wel eens met ongepaste seksueel getinte grappen te maken te hebben of met ongewenste aanrakingen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Uiteindelijk wordt het tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Geluk impliceert weerstand. Zonder weerstand ben je vlak. Wij voelen ons zo alleen. Dat we de ander nodig hebben. Ik denk dat we te gelukkig zijn. Dat er goede argumenten zijn om het ongeluk meer te omarmen. Dit is de hartslag van Jelle van Baardewijk, cultuurfilosoof, docent maatschappelijke bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. Hij verzet zich tegen het streven om simpelweg gelukkig te zijn. Het gaat volgens hem meer om de moeite die je doet. Of je wel echt je best doet, of je verantwoordelijkheid wel neemt naar de mensen om je heen en naar de wereld om je heen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jelle, fijn dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Wat zijn de goede argumenten die er bestaan om het ongeluk meer te omarmen? Ja, de goede argumenten. Kijk, je hebt zo'n oud spreekwoord, hè? Geluk is voor de domme. En er zit wel een kern van waarheid in. Namelijk, ja, als je gewoon gelukkig bent, dan ben je ook tevreden en accepteer je de maatschappelijke verhoudingen waar je in zit. Je accepteert hoe je jezelf voelt. En je ziet jezelf overal bevestigd. Een belangrijk argument is denk ik dat je wil naar iets hoger streven. Beschaving is naar iets hoger streven. En het is niet zo makkelijk. Het is ook gegeven met beschaving dat het een ideaal is. Denk voor iedereen. Dus ja, het leven hangt in die zin ook van teleurstelling aan elkaar. Dat je wil iets, en of het nou op je werk is, of thuis, of diep van binnen. Of maatschappelijk. Je moet het maar zien te bereiken. Maar ik denk dat leven wel uitreiken is naar de waarden en idealen die je hebt. Dat maakt gewoon, zeker in bepaalde fases, bijvoorbeeld in je studietijd, ongelukkig. Omdat je ziet van hoe moeilijk de wereld is, hoeveel je aan anderen te danken hebt. Hoeveel je nog moet doen om je daarin überhaupt naar binnen te vechten. Hoeveel moeite het je misschien kost om een vriend of een vriendin te vinden of goed ouder te zijn. Ja, soms moet je gewoon inzien dat ongeluk erbij hoort. Ik zou zelf zeggen dat er een hoop zin te vinden is en dat je ontevreden bent met hoe het je lukt. Wat je zegt over beschaving, het streven naar iets hogers. Wat is dat dan? Dat weet je toch niet altijd, wat het hogere is? Nou, aan de ene kant niet. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de kunsten of in wetenschap, dan is het heel duidelijk dat er een verticale dimensie is, waarbij het complexe en fijnmazige te onderscheiden is van het grove en het snelle. Neem bijvoorbeeld, je houdt van literatuur. Nou, ik hou bijvoorbeeld best van literatuur. Ik hou meer van non-fictie, van maatschappijkritiek, van geschiedenis, biografieën. Dat zijn meer mijn boeken. Maar ik hou ook wel van literatuur. Ieder jaar lees ik wel een paar boeken. Bijvoorbeeld Alcibiades van Ilya Lennart Pfeiffer. Nou, een heel dik boek. Nou, dan probeer je dan toch voor jezelf als doel te stellen. Ik vind het toch leuk. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga er tijd voor maken om het uit te lezen. En dat kan best moeite kosten. Misschien hou je van hardlopen en denk je van ik ga voor de marathon. Nou, dat is dan iets, dan ligt zeg maar het hogere meer in de sfeer van het vitale. Het kan ook zijn dat je, waar ik ook wel affiniteit mee heb, dat je denkt van, ik wil mezelf religieus, mijn spirituele voelsprieten ontwikkelen. Nou, dan ligt daar eigenlijk de fijnmazigheid die je zoekt. Dat betekent dat je een spirituele praktijk moet opbouwen, of dat nou de kerkgang is, of dat je gaat mediteren. En zo denk ik dat in sport, religie, studie, maar ook werk, als je carrière wil maken, dat het eigenlijk dat je daar een soort waarde aan toekent. En daar moet je dan voor gaan. En dat betekent ook ontberingen doorstaan. Accepteren dat je niet zo goed bent als anderen waar je je aan spiegelt. Durven erkennen dat je een mentor nodig hebt. Of durven erkennen dat je iets wat iemand anders ontwikkeld heeft, dat je denkt, ja, maar dat is, Ik word eigenlijk heel ongelukkig van mezelf als ik zie hoe goed die ander is. En dan, maar dat ook onderkennen, kwetsbaar in zijn en ervoor gaan, dat is natuurlijk, volgens mij is dat ook beschaving. Dus eigenlijk, je weet of je goed bezig bent met dat hogere te bereiken op het moment dat je er moeite voor moet doen. Nou, ik denk meer dat het erbij hoort. Er zijn natuurlijk mensen die heel erg getalenteerd zijn. Daar ben ik altijd wel jaloers op. Van die kids van vroeger in de klas die dan en goed konden tekenen en goed konden rekenen en populair waren. Ja, dat kan ik alleen maar jaloers op zijn. Maar ik heb wel eens het vermoeden dat de mensen die wat meer moeite moeten doen, meer strijd moeten leveren, uiteindelijk ook ja, op een of andere manier meer van gaan houden wat ze doen en meer zich ook kunnen identificeren met de vermogens die ze verinnerlijkt hebben. Die ze zich eigen hebben gemaakt met moeite en daardoor juist ook onderdeel zijn geworden van een zinervaring. Dus ze denken van ja, dat is toch wel, ik ben toch wel trots op dat dat gelukt is. Terwijl mensen die alles er komt aanwaaien, ja, dat is het. In die zin is, ja, denk ik dat dat je best doen wel echt onderdeel is van zinervaring. En wat komt jou aanwaaien? Ja, goede vraag. Nou, ik denk wel dat ik graag praat en goed kan luisteren. Ik heb ook een podcast en dan merk ik ook wel dat mensen zich verbazen over hoe gemakkelijk ik de mensen naar binnen weet te kijken. Wat is je tactiek om bij mensen naar binnen te kijken? Ja, dat is een leuke vraag. Zeker van jou. Ik luister ook wel graag naar jouw podcast. Naar jouw radio. Ik denk dat als ik het vergelijk met jou, dat ik kan natuurlijk niet in jouw studio kijken, want ik luister naar de radio of naar de podcast. Maar op YouTube is het toch wel zo dat je mensen ziet zitten. En dan lees je toch het lichaam. Bijvoorbeeld als iemand toch een beetje zich verslikt of emotioneel is, dan denk je toch, hey, daar moet ik even op doorvragen. En wat ik ook leuk vind, is mensen provoceren om te kijken hoe ze daarop reageren. Of je mensen een beetje kan pakken door ze te, soms verpakt in een complimentje, een beetje op te jagen. Een beetje op te jennen. En dan ontsluiten mensen zich wel, omdat ze ook wel denken van het is vriendelijk. En ben je qua interviewer, ben je een gelijkwaardige gesprekspartner? Of ben je wel duidelijk degene die de touwtjes in handen heeft? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk het ideaalbeeld van een gelijkwaardig gesprek. Maar bijvoorbeeld, ik had een interview met Remy Gaarts. Echt een fantastisch geleerde. Die heel veel van de geschiedenis van Nederland weet. En waar het gaat om de discussie nu over wat Nederland betekent, politiek gesproken. En ook bijvoorbeeld het belang van de Nederlandse taal. Daar denk ik echt van, ja, dan, zo, ja, het klinkt hoogmoedig, maar dan zou ik hem alle hoeken van de kamer kunnen laten zien. Maar als hij over geschiedenis praat, over wat Thorbecke voor Nederland heeft betaald, ik zit gewoon ademloos te luisteren naar de man. En ik heb zijn boeken, oeuvre, ook bestudeerd met rode oortjes. En dat is niet eens een interview. Dus gewoon, ik probeer hem uit te lokken om mijn college te geven. En ik probeer gewoon te toetsen of wat ik heb begrepen van Thorbecke, die weinig schreef. Dus het is heel bijzonder dat die man, deze geleerde Remy Gaarts, dat denken van Thorbecke zou weten reconstrueren. Ondanks dat hij toen niet veel geschreven heeft. Ja, natuurlijk correspondentie en allerlei politieke stukken. Dus als je wel meer wil weten over hoe Nederland democratischer en rechtsstatelijker werd in de 19e eeuw. Ja, en dus dan toets je dat bij die man. Hè? Van, heeft Thorbecke nou, heb ik het nou wel goed begrepen dat hij eigenlijk vooral rechtsstatelijk innoveerde en niet zozeer democratisch. En dat zijn hele grote vragen natuurlijk, maar die vatten toch wel veel samen. Dus dat is, en een interview is meer, ja, dan wil je iets van iemand weten. En een gesprek, dat is toch wel de ultieme vorm, dan ben je echt gesprekspartner. Het probleem daarbij is, ik weet niet hoe jij dat ziet, is dat sommige gasten dus ook dat niet willen. Die willen geïnterviewd worden. En die kunnen zich niet over hun, ja, over hun eigen ego heen zetten. Dat vind ik wel eens teleurstellend hoor. Mensen waarvan ik echt denk van, joh, ik had echt graag met je gediscussieerd, maar je laat het niet toe. Maar heeft dat te maken met ego, denk je? Want ik denk dat het vaak te maken heeft met niet durven loslaten. Nou, maar misschien is dat hetzelfde. Ja. Het is ook in zekere zin wat spiritualiteit is. Het loslaten van het belang van jezelf en het inzien dat je onderdeel bent van een geheel. Kijk, als je bijvoorbeeld Plato leest. Ik ben filosoof, dus dat is een mooie referentie Omdat Plato heel toegankelijk schrijft. En eigenlijk ook nooit wat... Het gaat voornamelijk over Socrates. En die heeft zelf nog echt wat geschreven waarvan weten dat het heeft bestaan. En daar in de dialoog zit echt de kunst om je mee te laten voeren. Dus je ziet ook dat Socrates dat talent heeft, dat hij mensen helemaal uit kan vragen. En dat mensen dat ook laten gebeuren. Bijvoorbeeld Protagoras, een bekende sofist. En dat is toch wel echt een talent. Dus als mensen dat niet hebben, dan denk ik wel een beetje, ja, ik vind dat geen talent hoor. En ik vind inderdaad, het heeft iets te maken met een soort zelfbeeld van, ik kom het wel uitleggen. Ik ben de geleerde, ik ben de grote ondernemer. Nou, ik ken het risico wel hoor. Wat voor filosoof ben jij? Ik hou wel van om over de actualiteit te filosoferen. En ik hou ook wel van grondige scholarship, maar dan, ja, daar eik ik mijn eigen denken op. Ik ben niet iemand die een commentaar schrijft over Aristoteles, maar ik ben wel iemand die zo'n commentaar graag leest en toepast. Bijvoorbeeld op het bedrijfsleven. Welk actueel thema leent zich nu heel erg goed voor een lekker potje filosofie? Ja, een lekker potje filosofie. Nou, bijvoorbeeld, wat is nou de verantwoordelijkheid van bedrijven? Maatschappelijk gezien. Bijvoorbeeld Rabobank in de kwestie stikstof. Of Ajax in relatie tot, ook een bedrijf natuurlijk, wel een grote sportvereniging ook, maar in relatie tot voetbalgeweld. Of Google, waar het gaat om datacenter, die hele provincies leegslurpen. Dus wat is een bedrijf? Dat is eigenlijk een heel fundamentele vraag. Vroeger was een, toen ik opgroeide, ik kom uit 82, toen was een bedrijf natuurlijk een neoliberaal vehikel van winst en marktvergroting. En nu hebben we de behoefte aan het bedrijfsleven dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. En daar schrijven we nu toch al 40 jaar over. Maar het gebeurt eigenlijk heel slecht. Als je dan denkt aan de vervuiling van Tata Steel of Shell en Unilever die in Nederland vertrekken omdat ze vinden dat ze te veel belasting betalen. Dus de macht van het bedrijfsleven is heel groot. Die is heel groot geworden door een bepaalde ideeëngeschiedenis, een politieke constellatie. En die komt er kort gezegd op neer dat de markt efficiënt zou zijn. Veel efficiënter dan de overheid. En dat mensen vooral zelfontplooiing vooral betekenen luisteren naar je behoeften bevredigen en consument zijn. En dat wereldbeeld is natuurlijk altijd al een vlakke variant van het echte goede leven geweest. Maar het werd wel dominant. Nou, daarom gingen heel veel mensen bedrijfskunde studeren. Helaas nog steeds de grootste studie van Nederland. Of al die studies die eromheen plakken. Internationaal management, economie. En in die tijdgeest waarin de economie heel belangrijk werd, is het bedrijfsleven gegroeid en gegroeid. Geïnternationaliseerd, gefinancialiseerd. We zitten nu echt op een punt dat we denken, ja, maar dat bedrijfsleven dat loopt in allerlei opzichten tegen haar grenzen op. Qua duurzaamheid, maar ook psychologie bijvoorbeeld. Er zijn zoveel mensen ontevreden over hun werk. Voelen zich gewoon gestrest, tot gebruiken ook woorden als burn-out. Dus dan kun je natuurlijk zeggen van, dat is allemaal geïnflateerd. Eén keer een kritische bilo of bila, mensen zijn al half burn-out. De andere kant is, ja, mensen zijn natuurlijk ook niet helemaal gek of zonder zelfkritiek. Ik denk dat er echt veel van mensen wordt gevraagd op ons werk. En dat ook psychisch, ja, wat is nou eigenlijk de rol van werk in het leven? Wat is een privé-werkbalans? Wat is ambitie? Bedrijven denken daar over het algemeen eigenlijk al heel makkelijk over. Heel makkelijk. Ik denk dat we echt aan het begin van het einde van het vrije marktdenken staan. Maar je zegt dus aan de ene kant, bedrijven vragen te veel van mensen. Leggen te veel druk op. Aan de andere kant zeg je ook van, mensen moeten gewoon hun best doen. Ja. Hun verantwoordelijkheid nemen. Mm. Het is heel dubbel. Werkstress kan ook ontstaan omdat mensen het gevoel hebben dat ze met onbelangrijke dingen bezig zijn. De een is een vergadertijger en vergaderen is ontzettend belangrijk. Want dan kun je, dat is eigenlijk weer zeg maar Plato in de vorm van het bedrijfsleven. Zonder vergaderen kun je ook niet afstemmen. Andere mensen raken er erg van vermoeid. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen man en vrouw. Vrouwen houden eigenlijk helemaal niet zo van 5 dagen in de week 9 tot 5 werken. Dat is dan ook een sociologisch feit. Nou, dan kan je zeggen, dat is dan jammer. Maar je kan ook denken van, goh, misschien klopt het ook wel niet dat we van 9 tot 5 werken. Dus dat kan echt in bijzaken zitten dat werk frustreert. Is het echt zo? Ik heb dan nog nooit gehoord dat vrouwen van 9 tot 5, dat ze dat niet leuk vinden. 5 dagen in de week. Ik zou zeggen, in referentie naar de feiten, vrouwen werken graag, in de zin van feitelijk, veel meer deeltijd dan mannen. Ja, maar ja, als je dat verder doordenkt, dan komt dat toch doordat mannen nog steeds veel meer die zorgtaken bij die vrouw leggen. Of dat vrouwen die zorgtaken zelf pakken. Het is vast onderdeel van de waarheid, maar een ander onderdeel is dat vrouwen ook helemaal niet per se, als ze dan vrij zijn, direct gaan zorgen, hoor. Die zijn, denk ik, over het algemeen gesproken, zeker wanneer het leven druk is, veel meer ook gericht op dat er ook andere dingen in het leven zijn die ook beschaafd zijn. Zoals het onderhouden van een vriendengroep of het cultiveren van hobby's. Mannen kunnen natuurlijk wel heel monomaan carrière gericht zijn. vrouwen ook wel horen. Die vrouwen zijn er ook zeker, maar even generaliserend gezegd. Ja, ja, ja. Maar de vervreemding van mensen op hun werk, ja, kan in kleine dingen zitten. Iets groter dingen is bijvoorbeeld dat je er niet uitkomt met je baas. Ja, hiërarchie blijft ook een grote irritatiekwestie voor mensen. De baas die zegt dat het op een bepaalde manier moet. Terwijl jij zelf het idee hebt dat het wel goed is en collega's ook. Ja, wie heeft er dan gelijk? In dat oude bedrijfsmodel is het gewoon, ja, de boss heeft altijd gelijk. Dat zie je zeker ook in andere landen, zoals in Amerika. In Nederland is een veel meer horizontaal georganiseerd land. Het lijkt erop alsof het bedrijfsleven toch niet echt doorheeft dat we in die nieuwe tijd leven. Sommige delen van het bedrijfsleven wel, maar grote delen ook niet. Dus nou, dat vind ik wel een thema om een potje over te filosoferen. Maar het is wel, ja, mensen vinden het wel... Het lijkt wel een college. Heb ik uitgelokt dat jij een college ging geven? Ja, het is ook, ik moet hier nu ook in de spiegel kijken. Ik pakte de ruimte. Ja, je pakte het. En het is interessant. Ja. Zeker, maar ik zit me tegelijkertijd af te vragen van... Hoe zijn we hier terechtgekomen? Hoe zijn we bij werk terechtgekomen? Al ging over geluk. Ja, dat hangt natuurlijk samen met elkaar. Van werk word je voor een deel gelukkig. Ja, jij wilde een potje filosoferen over een actueel thema. Dus ik dacht, ik gooi een van mijn preoccupaties erin. Ja, nee, precies. Heel goed. Tegelijkertijd, ja, ik snap ook wel dat heel veel mensen denken... Ah, bedrijfsethiek, wat een droog thema, joh. Kun je het niet hebben over censuur? Ja, dat lijkt me ook leuk. Maar ik dacht, ik kies nou juist een van mijn stokpaardjes. Ja, nee, dat was ook heel goed. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jelle van Baardewijk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Fantastische duiding van ons dagelijks bestaan dat de gevolgen van ons problematische wens- en maakbaarheidsdenken blootlegt. Deze includerende docent huisvader begint losser te worden in zijn presentaties met leuke zinspelingen als in de kern haalt de man doelen. Prachtig. Twee verbaal worstelende mannen die het lukt om voorbij de rationaliteit te geraken. Jelle versmelt met Weber. Fantastisch om te ervaren hoe die bij hem past. Fantastisch Jelle, doorwrocht en oorspronkelijk. Hashtag Jelle van Baardewijk. Nou, wat vind je ervan? Nou, lief om allemaal te horen. Nou, het zijn wel hele lieve reacties allemaal. Je zit veel bij de Nieuwe Wereld. Mm. Als ik zo zou moeten inschatten, de Nieuwe Wereld is een platform, hè? Het is een podcast en ook een YouTube-serie, Marlies Dekkers. Daar zitten dwarsdenkers, kan ik het zo zeggen? Dat kan je zeker zeggen. Denkers die soms niet meer welkom zijn in de mainstream media. Geldt niet voor jou, denk ik. Of voel je dat wel zo? Nee hoor, ik heb het idee dat ik nog welkom ben in de media. Ja. Vind je zelf een dwarsdenker? Ja, vind ik ingewikkelde vraag. Ik ben juist ook wel blij dat ik in instituties een plek heb. En als ik mijn studentencollege geef, bijvoorbeeld over Max Weber... dan ben ik ook blij dat ik constructief, zonder cynisme... zonder te veel verwijten, dingen kan uitleggen... mensen kan meegeven en objectief een hoog niveau kan bereiken. Dus op YouTube ben ik wel eens een dwarsdenker. Maar ja, het zijn wel die twee kanten in mij, hoor. Ik ben niet dwars met dwars zijn of zo. Want je bent verbonden aan een universiteit, aan een hogeschool. Hoe vrij ben jij in de uitingen die je doet? Oh, je snijdt wel direct naar de pijn. Ja, ik ben wel vrij, maar ik word ook wel eens op het matje geroepen. Ja. Nou, dan krijg ik een mail van een collega en dan reageer ik daarop. Bijvoorbeeld, ik heb die gast toch niet uitgenodigd omdat ik het ermee eens ben, maar omdat ik geïnteresseerd ben in zijn perspectief. Dan krijg ik nog een e-mail van een collega en dan op een gegeven moment zelfs van een wat hogere collega, maar zo te zeggen. Nou, tot en met bestuurders aan toe. En dan allemaal over diezelfde gast. En dan denk ik toch, wat raar, zouden die mensen ook met elkaar contact hebben? Dus, dan nodig je een dwarsdenker uit. Dan nodig ik een dwarsdenker uit. Iemand die in de mainstream media dan verdacht is. Ja. Maar nog wel een plek heeft, vaak. Maar bij mij dan wel in een uur of twee uur lang... over bepaalde thema's kan uitweiden. En dan ben jij guilty by association. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Ja. Heb jij het ook wel eens gehad? Nou, het is wel iets wat steeds gevoeliger ligt, inderdaad. Ik heb dat ook wel als ik gasten uitnodig... dat ik daarop word aangesproken. Ik had het bijvoorbeeld met Maurice de Hond. Oh ja. Dan krijg je felle reacties. Van ja, hoezo nodig je die gast uit? Die gast is toch gek? Ja, ik vind het wel altijd boeiend om de kritiek van mensen te horen. En dan een van de dingen die ik ontdekt heb... is dat ze vaak over de mens spreken. Dus het is dan niet wat Maurice heeft gezegd... maar dat hij gekomen is. Ja. Dat zie je ook wel bij mensen als Matthias de Smet... of Sid Lucassen. En dan zeg ik ook van ja, maar ik had toch een heel specifiek thema... een uitnodiging uit te staan... Ja, nee, maar we kregen het hele wereldbeeld erbij. En dat weet je toch bij hem. En Heb je dan niet gehoord over de Deventer-moordzaak? En over die iPad-scholen, toch allemaal flagrante onzin. Ik zeg ja. Maar ik vind toch dat hij over corona al heel interessante dingen boven water weet te delen. En dat is een van de eerste. Ook zei over ventilatie. Maar dat is natuurlijk wel het lastige in deze tijd. Dat de academische wereld zou een hele veilige, open wereld moeten zijn. Waar je vrij van gedachten kunt wisselen met elkaar. Maar je merkt natuurlijk ook dat dat aan het veranderen is. Ja, zeker. Je moet oppassen. Ja, kijk, weet je, ik geloof wel echt in vakmanschap. Dus ik word wel eens aangevallen door een collega, maar dan hebben we gewoon een inhoudelijk gesprek. En dan kunnen we van mening verschillen over dingen. In de wetenschap gaat het om feiten, methodes, theorieën, wereldbeelden. En over de feiten en methodes, en ook over de keuze voor theorieën, kun je gewoon met elkaar twisten. Dan kan je gewoon zeggen, ja, jij zit meer aan de marxistische, progressieve, nou, wat dan in het publieke debat broken kant heet. En ik niet. En ik kan dat gewoon onderbouwen. Dus, en mensen vinden het ook wel leuk, hoor. Dus het is, ik heb in die zin zelf niet echt last van censuur. Maar ik word wel, nou, niet gebruikt. Maar ik ben natuurlijk iets jonger nog. Of ik ben 41. En er zijn wel mensen van naam in de wetenschap en journalistiek. En die worden, neem ik aan, toch minder geconfronteerd met hun uitspraken in het publieke domein. Mij durven ze nog wel dingen te zeggen. Ik merk wel dat ze meer dan oudere collega's mij echt op het matje durven roepen. En daar schrik ik dan ook van. Denk, waarom? Ik ken heel veel collega's met best wel gepeperde uitspraken en gepeperde boeken zelf. En dan moet ik hier komen. En dan is het dan toch, ja, maar ja, met jou heb ik toch het idee dat we contact hebben, dat jij ook luistert, dat we jou kunnen waarschuwen. En dan, ja, dan denk, ja, ik zit daar dan wel mee, hoor. Want er komt ook wel eens kritiek van de kant van de studenten. Dat ze zeggen van, ja, nee, maar dit is niet woke wat je nu zegt. Of dit kan niet meer nu, in deze tijd. Ja, heb je dat wel eens meegemaakt? Kritiek van studenten? Ja, zeker. Ieder jaar weer. En dat vind ik ook wel leuk. Dus ik kom ze ook wel deels tegemoet. Kijk, studenten willen graag bijvoorbeeld dan bronnen lezen uit de niet-westerse traditie. Dan denk ik, ja, de grootste filosofen zijn eigenlijk meestal Duits. Ja, het kan best een paar Engelsen. Maar Afrikaanse of Chinese filosofen, ja. Wijs het mij maar aan wie er over Hegel of Weber heen gaat. Ik vind dat ingewikkeld. Dus, maar vrouwelijke filosofen? Ja, je hebt ook wel een paar leuke vrouwelijke filosofen. Maar onderschat niet hoe de kanon historisch gezien toch ook vrouwen, ja, heeft buitengesloten omdat ze er niet zijn. Dus er zijn er wel een paar. En die zijn ook heel goed. En onderschat ook de Beauvoir. Dat is een groot romancier. Heeft ook wel leuke theorieën geschreven. Echt groot zou ik ze niet noemen. Maar ja, dat geldt voor Sartre ook. Maar bijvoorbeeld Tronto vind ik een interessant filosoof. Hannah Arendt. Noesbaum. Nou, in bepaalde gelegenheden probeer ik daar ook echt op bij stil te staan. Ja, het is geen Aristoteles. Ja, het is heel jammer. Hannah Arendt vond zichzelf trouwens ook geen Aristoteles, hoor. Dat is heel duidelijk in haar geschriften. Wat is zo briljant aan Aristoteles? Nou, Aristoteles die denkt echt na over die thema's van, ja, wat is eigenlijk het goede, echt gelukkige leven? Geluk definieert hij ook trouwens bijna moreel. Dus een gelukkig leven is een leven dat tot wasdom is gekomen. Dus bijvoorbeeld jongeren, ja, die moeten dat nog maar zien te redden. Dus geluk is iets wat met leeftijd te maken heeft voor hem. Maar ook met het leven volgens een bepaalde traditie. Het is ook helemaal uit de mode geraakt. Maar dat je dus, ja, je hebt verworven wat je van je ouders en de instituties om je heen hebt gekregen. En je bent daar zeker zin trots op. Je draagt dat uit. Je bent sterk genoeg ook om anderen te dragen. Dus ik heb een behoorlijk ethische opvatting van geluk. Nou, en dat bouwt hij helemaal uit. En een van de mooie dingen is dat hij ook echt steeds beschrijft wat anderen dan onder geluk verstaan. Bijvoorbeeld, is geluk dan gezondheid? Ja, is ook gezondheid, maar wel geïntegreerd in dat, ja, gezond met het oog op het goede leven. Dus je alleen maar fit bent voor jezelf en de polis niet draagt, niet uitdraagt, dan, ja, is geluk dan misschien dat je kinderen hebt, een gelukkig familieleven? Nou, het is niet hetzelfde. Maar als je geen familie hebt, geen gezin, ja, dan is het nog heel ingewikkeld om gelukkig te worden. En zo loopt hij allemaal andere posities af en die integreert hij. En dat is toch heel knap. En het is trouwens ook heel leesbaar. Dat vind ik ook knap voor een filosoof als je helder bent. Veel filosofen maken dingen wel eens heel ingewikkeld, en wetenschappers ook. En Aristoteles staat wel bekend, ja, om zijn luciditeit. Ja, het klinkt als de ideale zelfhulp. Filosoof. Ja, zo wordt hij ook wel gebruikt, hoor. Niet zoveel als de Stoïcijnen, maar ja, natuurlijk. Alleen, ja, het is een heel moeilijk ideaal wat hij, het eudaimonia-ideaal van een echt gelukkig Aristotelisch leven. Daar moet je heel nobel voor zijn en heel veel laten. Ja, het geluid van je jeugd. Klonk het zo? Ja, dit is een stofzuiger. Ja. Leuk dat jullie dit geluid zo geselecteerd hebben. Ja, ja. Ja. Nou, misschien meerdere stofzuigers nog. Ja, mijn vader had een schoonmaakbedrijf. Hij is nog niet zo lang geleden met pensioen gegaan. Dus de stofzuiger die hoort er wel bij voor mij. Doet me dus ook wel denken aan dat was de bedrijvigheid rond ons huis. Want mijn vader had het was geen familiebedrijf, het was zijn bedrijf. Maar het was wel aan huis. Dus hij had dan zijn bus en allerlei bedrijven waar dan en organisaties waar dan de schoonmaakspullen stonden. Hij was wel zo gezegd in het bezit van tientallen stofzuigers. En er was er altijd wel één kapot. Dus dan werd er dan aan geklust. Thuis natuurlijk ook gestofzuigd, maar niet overmatig. Je moet je werk niet mee naar huis nemen, zei hij dan. Wat was zijn bedrijfsethiek? Ik denk dat hij voor de mensen die met hem werkten wel wilde zijn. Dat hij ook wel wilde laten voelen van je kan gewoon jezelf zijn. Je kan hier je eigen verhaal kwijt. En schoonmaken is niet alleen maar strikt schoonmaken. Is ook met elkaar ergens voor... Dus bijvoorbeeld, hij werkte veel met jongeren. Dus zeg maar tussen de 16 en 21. En die deden dat dan als bijbaantje. En dat is dan ook een uitlaatklep. Hè? En ik denk dat hij wel dus een sociale functie, bewust een sociale functie had. Vrienden ook uitnodigen. Dat was ook een mix van eigen belang en gedeeld belang. Want zijn belang was natuurlijk dat er meer personeel kwam en dat ze goed werkten. Maar hij kon het zeker waarderen als mensen gewoon zichzelf waren en op hun werk zich ook ontwikkelden, sociaal gezien en ook qua praten. Want schoonmaken heeft natuurlijk als groot voordeel dat je bent gewoon eigenlijk zeker eens in dom werk aan het doen. Maar als je het met elkaar doet en je hebt een goed gesprek, kun je enorm veel werk verzetten en goed geld verdienen. Want die gasten die komen dat natuurlijk doen en die zijn blij als ze aan het eind van de avond wel wat verdiend hebben. Die kunnen ook vakken gaan vullen, maar het is natuurlijk aantrekkelijk voor de bedrijven om het zo in te richten dat ze genoeg aan verdienen. En dus geld en maar ook sociaal contact. Ja, dus het in schoonmaken is het iets heel, vind ik zelf altijd ondankbaars, omdat het zichzelf maar blijft herhalen. Het is nooit klaar. Ja, het is ingewikkeld. De kringloop van het leven is natuurlijk ook dat heel veel dingen zich herhalen. En het is niet scheppend, het is herstellend. Hè? Dus als je iets schoonmaakt dan... Ja. Je brengt iets terug in zijn goede staat. Dat vind ik. Ja, dat is natuurlijk in zekere zin ook jammer. Maar het heeft me ook wel wat gebracht hoor. Dat als je vader of moeder een bedrijf heeft, dan weet je wel wat ze doen. Mijn kinderen weten bijvoorbeeld. Ja, ze weten wel iets met boeken doen en met college geven. Ik kan wel zeggen dat ik ook een soort meester ben. En dat ik ook spreekbeurten geef. Maar bij mijn vader had ik heel direct gevoel wat hij deed. En eigenlijk vanaf heel jongs af aan kon hij me al meenemen. En een stofzuiger opruimen of zo kan je als kind van 7 ook. En dan had je toch ook het idee dat je me een beetje hielp. En dat vond ik achteraf wel heel leuk. Dat het ook, het is werk dat iedereen kan doen. En later, pas veel later, ben ik ook wel gaan realiseren dat het, ondanks dat het veel makkelijker is en dat iedereen weet wat schoonmaken is, dat het ook, wijs je ook wel op de facts. Dat bijvoorbeeld, je kan ergens gaan schoonmaken, maar echt sneller kan het niet. Dan wordt het al snel van, maken een bepaalde keuze waardoor we sneller klaar zijn. Maar dan moeten we het morgen doen. En bovendien, je hebt ook de opdracht, hè, van hou dit pand schoon bijvoorbeeld. En dan, je kan het dan niet, je moet het gewoon doen. Je moet je uren erin steken. En dat creëert ook ruimte. Hè? Dus dan kan je bijvoorbeeld muziek luisteren, met elkaar praten. Maar ik vond dat ook wel iets waar, toen ik andere zelf bijbaantjes kreeg, of toen ik zelf ging werken, ook in de wetenschap bijvoorbeeld. Is ook heel veel dingen die je doet zijn belangrijk, maar echt een versnelling kan je niet doorzetten. Sommige dingen bijvoorbeeld publiceren, daar ligt dan heel veel nadruk op de universiteit. En dat is voor veel mensen ook een trucje. Maar die publicaties zijn natuurlijk ook echt werkelijk geen klap aan. Als je echt interessante dingen leest, dan zie je dat mensen gewoon ook hun uren hebben gemaakt. Ja, en dat zie je eigenlijk al in de schoonmaak. Ja, dat is in die zin, het is wel een gekke gewaarwording. Je hoort niet zo vaak over burn-out in de schoonmaakbranche. Nou, het zal je nog verbazen hoe in de schoonmaak arbeidsvoorwaarden en stress ook bestaan. Maar dat is meer het grotere schoonmaakbedrijf. Het is natuurlijk, burn-out kan op verschillende assen gedefinieerd worden. Maar één is ervan, verdien je er genoeg mee en is het voldoende uitdagend? Dus je wil zo'n bedrijf zo inrichten dat mensen ook wel... We werken bijvoorbeeld heel veel migranten die best wel ook wat meer zouden kunnen. Maar op de een of andere manier door hun taalbarrière en emotionele shit niet tot meer komen. En die krijgen een bore-out, Michel. Nou ja. Nee, omdat ik zat te denken, ik had de hele theorie over. Omdat ik dacht van, kijk, het mooie van schoonmaken is natuurlijk dat je neemt niks mee naar huis, toch? Je hebt je taak gedaan voor die dag. Het is zichtbaar wat je hebt gedaan. Ja. En de dag daarna is weer een nieuwe dag. Ik denk dat heel veel burn-outs komen ook doordat de dingen maar blijven etteren en taken die nooit afkomen, of dat niet duidelijk genoeg is van, wat doe ik eigenlijk? Ja, dat zeg je wel mooi. Ik denk inderdaad dat burn-out iets te maken heeft met meer te maken met kenniswerk. Vaker daar voorkomt. Als het in de schoonmaak toch om andere dingen gaat. Van, is het wel gezellig? Word ik wel aangesproken? Als dat al afgehecht is, dat ja. Ik denk sowieso trouwens dat wij in ons werkplezier nog heel wat kunnen leren van mensen die iets met hun handen doen. Dat is natuurlijk heel bevredigend. Een burn-out heeft ook iets te maken met wat je zelf al zegt, dat je hoofd op hol slaat. Ja, en dat dat hoofd niet uitgaat. Terwijl als je met je handen werkt, ja, dan op een gegeven moment is het lichaam ook uitgeput. Weet je wel? Ja, als je 4 uur lang hebt schoongemaakt, dan ja, kijk, als je dat fulltime doet, dan moet je het nog langer doen. Maar op een gegeven moment dan heb je wel door van ja. Tijd voor rust. Ja. Het karwei zit erop. Het is gelukt. Het is trouwens heel bevredigend. Dat is ook belangrijk bij burn-outs. Volgens mij dat mensen een werkbevrediging en erkenning niet zien. Ja, bijvoorbeeld dan werk je om een vergadering voor te bereiden. Ja, daar kan heel veel tijd in gaan zitten. En misschien dat collega's niet eens doorhebben. Ja, dat is bij schoonmaken en al het handwerk. Bijvoorbeeld, dat zie ik ook bij iemand die gaat klussen. Onlangs had ik iemand die kwam de wasmachine repareren. Het is vandaag. Zichtbaar. Ja. Heel bevredigend. Weet je, als zo'n man komt aan, die ziet het probleem, hij lost het op. Vriendin zet koffie. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd hoe die het doet. We kunnen het ook namaken. Dus ja, daar zit enorm veel geluk in. Mensen gaan je lachend uitzwaaien. Ja. Dank je wel. Van ook meer complimenten oogsten. Je zei eerder, toen je het over Aristoteles had, van dat als je leeft volgens zijn manier, dat je de waarde die je krijgt meekrijgt van je ouders, dat je die uitdraagt. Wat is dat wat jij hebt meegekregen? En wat je bent gaan uitdragen? Ja, dat is wel een goede vraag. Gezonde werklust? Nou, dat heb ik wel meegekregen. Een bepaald soort ondernemerschap. Schouders eronder, niet te veel luimen. Dienstbaarheid? Nou, in het schoonmaakbedrijf is natuurlijk een dienstbaar bedrijf. Het vuile werk voor anderen oplost. Is het niet altijd leuk. Klaarstaan. Risico's nemen. Ook door kunnen bijten met saaie dingen. Dat zijn wel dingen die ik ook probeer weer door te geven aan mijn kinderen. Maar dat is moeilijk dus, want als je dat niet zeg maar kan voordoen, denk dat het heel belangrijk is in opvoeding en ook vriendschap en collegialiteit. Dat bijvoorbeeld bij promovendi heb ik wel, dan kan ik ook laten zien van kijk, zo zou ik het schrijven. Dit is mijn commentaar, of dan herschrijf ik een alinea, of dan pakken we samen gedachtenstructuur uit. Zeg ik, nou, je kan daar aan denken, en dan neem ik ze mee in hoe ik over zoiets denk. En dan merk ik dat het ook aankomt. En dat hebben mijn ouders dus bijvoorbeeld via dat werk, is dat wel beter gelukt. Dus bij mijn zoon, ja, daar kan ik wel een beetje helpen met een rekenwerkje of netjes. We waren laatst netjes een kaart aan het schrijven. En toen dacht ik ook, ja, hij ziet me eigenlijk natuurlijk altijd maar achter die computer. Ja, hoeveel schrijf ik nou met de pen? En dat zijn dan wel leuke dingen. Nou, dat deden mijn ouders natuurlijk met mij. Nogmaals, ben 41, dus we schreven ook toen al. Ik kan me niet eens herinneren dat we ansichtkaarten schreven. Maar op zich, dat gebeurde natuurlijk nog wel meer dan nu. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Ren. En dan het nummer Hi Ren. Ja, geweldig nummer. En waarom is dat jouw wankelplaat? Het doet me denken aan toen ik zelf filosofie ging studeren. Dat ik eigenlijk daarvoor was niet echt studieus, om zo te zeggen. Ik was altijd aan het skaten en ook wel gewoon aan het feesten. En ik was, was eigenlijk gewoon wel redelijk onbezonnen. Je deed geen moeite? Nee. Trouwens, het is niet helemaal waar. Ik was veel aan het werk. Ik was altijd wel werkerig. En ik was dus heel erg aan het skaten. Dat was geen klein ding voor mij. Het was echt een hele serieuze hobby. Skateboarden. En toen opeens werd ik toch gegrepen door het studeren. En dan moest ik wel echt heel erg mijn best doen om dat in te halen eigenlijk. Om te leren echt secuur te lezen, te schrijven. Beter logisch nadenken. Ja, ik kan het wel, maar ik ben er echt wel over in vertwijfeling geweest. Het heeft me echt geplaagd. En waarom wilde je het dan wel zo graag? Als je lekker aan het skaten was? Ik was eigenlijk al toch ook toen al wel bezig met grotere vragen. En ik vond die wereld van skaten ook wel heel, ja, je gaat toch op een heel andere manier om met de straat en de ramp en zo. Het is eigenlijk heel, ja, het is nog onvolwassen. En je merkt op een gegeven moment ook wel dat je geen wereldster bent, in mijn geval. Het is wel heel leuk, maar je merkt wel, ja, het is niet de volwassen wereld. En als je dan over die volwassen wereld gaat nadenken, dan kom je natuurlijk op vragen voor mij die dan relevant waren. Maar wat is nou een bedrijf of zo? Hè? Dat boeide me altijd al, van hoe verdienen mensen hun geld, economie. En dan vraag je door en dan denk je op een gegeven moment, ja, we zitten in Nederland en wat is nou de politieke orde? En toen dat eenmaal echt goed op gang was en ik dus politiek bewuster werd, dan dacht ik wel van, ja, ik wil hier graag over praten en films hierover inspireren, maar het lukt me nog niet. Nou, toen ging ik college volgen, eerst geschiedenis, begon bij bedrijfskunde en vanuit daar wat geschiedenis. En toen ontdekte ik de filosofie en toen dacht ik wel van, nou, verdorie, dit is toch wel echt eigenlijk Dit geeft echt inhoud aan mijn drang om door te vragen bij dingen en samenhangen te zien. Bijvoorbeeld tussen politiek, economie, geschiedenis, religie. Ja, toen werd ik daardoor gegrepen en toen ontdekte ik van, ik kan helemaal geen Duits. Ja, ik kan geen Duits lezen. Die docent had helemaal Duitse en Franse teksten voorlezen. Nou, ik kon er gewoon geen klap van. Ik moest al die vertalingen raadplegen. Ik liep bij de eerste zin al vast. Dus toen dacht ik, ik ga naar Duitsland. Ik ga Duits studeren. Onder de vlag van filosofie. Toen moest ik papers inleveren. Nou, dat kreeg ik terug van, heel enthousiast. Heel scherp op een bepaalde manier. Maar elementair schiet het toch tekort. Je moet het opnieuw inleveren. ik wil dit. Dus toen heb ik me dat wel... die vertwijfeling zit ook wel op een bepaalde manier in me. De volgende stap is dan eigenlijk van, kun je iets zeggen wat origineel is, wat toevoegt, hè? Ja. En daar gaat denk ik dat nummer over. Bro, I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be batting off the hand that feeds me. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately. And I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really there to guide you? Been through this a million times. Your civilian mind is so perfect, they're always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice. All your problems will be gone. Fucking dumb boy. Nah, mate. It's a heel lang nummer, hè? It's a long nummer, yeah. Hi Ren, van Ren. Het was de wankelplaat van Jelle van Paardenwijk, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Er zit heel veel tekst in, als je het zou moeten samenvatten. Het is een kunstenaar die verscheurd wordt door zichzelf. Hij heeft eigenlijk een gesprek in het nummer met zijn andere zelf. En dat andere zelf is een soort innerlijke rechter die hem steeds neersabelt. En zegt dat hij niet goed genoeg is, dat het beter moet. Dat hij de verkeerde aspiraties heeft, dat hij niet origineel is. Ja, het is net Eminem, het is net inhoudelijk Friedrich Nietzsche, die ook een groot thema in zijn poëzie dit. Zelfs denker, zelfs henker. Dus iemand die zelf nadenkt en dan zichzelf gaat kelen. Zo van, ik heb dit gedacht, maar ik verscheur het ook maar weer. Dus jij voert dit soort gesprekken ook wel met jezelf? Het deed me denken aan, je vroeg van, een periode waarin je wankelde. Toen ik zelf met filosofie bezig was en me daarin moest verdiepen. Ik vond het echt heel, ik heb echt afscheid genomen van vrienden. Ik heb echt voor bewust isolement. Ik ben echt helemaal mezelf afgebouwd en opnieuw moeten opbouwen. Om te kunnen voelen en denken zoals ik dat wilde. En dat is ook heel dramatisch nu gezegd, maar zo voelt het wel. Ik denk dat heel veel mensen dat in hun studietijd hebben, hoor. Dat je zegt van, vrienden uit middelbare schooltijd en zo. Op een gegeven moment klikt het niet meer. Maar bij mij viel dat samen met het verliefd worden op de filosofie. En de filosofie betekent letterlijk, hè, liefde voor de wijsheid. En dat kwam toch een beetje tot me als een soort van alles beantwoordend systeem. En dat later dacht ik ook wel weer natuurlijk, gelukkig ook. Van, dat is helemaal niet zo. Het is ook maar gewoon een ding in het leven. Maar toen slokte me dat helemaal op. En op een gegeven moment krijg je dan toch die twijfel van, heb ik wel de goede keuze gemaakt? Kan ik het eigenlijk wel? Ja, en daar deed me wel aan denken. Dus dit is echt een nummer dat wel goed samenvat hoe ik me tussen mijn 20ste en mijn 25ste gevoeld heb. Want je zei eerder over Aristoteles van, eigenlijk als je ouder wordt, word je gelukkiger. Is dat bij jou ook zo? Ja, denk het wel. Nu ik ouder ben, dan weet ik wel. Ik ben wel blij dat ik kinderen heb. Dat ik vriendinnen heb. Dat we op elkaar ingespeeld zijn. Dat ik weet hoe ik mijn idealen kan nastreven. En zo. Ik vond dat al op mijn 30ste en mijn 20ste al helemaal wel veel ingewikkelder, hoor. Dat zoeken vind ik altijd aantrekkelijk aan mensen. Maar ik ben ook blij dat een deel van het zoeken van mij losgelaten is, ja. Hoe zie jij dat? Ben je nog wel eens zoekend? Nee, ik vind qua werk vind ik het heel fijn dat je niet meer zo zoekend bent. Jongere mensen die zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik goed in ben, wat ik leuk vind. Daar kan ik niet jaloers op zijn. Was jij iemand die al een passie had op een gegeven moment? Maar wel met een enorme omweg. Als kind was ik altijd al eigenlijk journalistje aan het spelen. Dus radioprogrammetjes opnemen, kranten schrijven. En daarna een enorme omweg via dans en via logopedie en gezondheidszorg. En uiteindelijk kom je dus weer terug bij wat je eigenlijk al wist toen je kind was. En dat zie ik heel vaak als ik mensen hier interview. Dat mensen eigenlijk al, als ze kind zijn, precies weten wat ze leuk vinden. En dan toch rationeel een heel ander besluit gaan nemen. Ja, het is natuurlijk ook logisch. Omdat je natuurlijk als kind weet je ook nog niet of dat kan en hoe dat eruit ziet. Ja, tenzij je dat van huis uit echt meekrijgt. Dus jij gaat ook gewoon weer skateboarden? Professioneel? Nou, misschien. Ik vind, het valt me wel altijd op dat skateboarden heeft natuurlijk iets creatiefs en iets risicozoekends of zo. En dat wel. Nee, ik ben wel blij dat verbind ik toch wel echt vooral met de puberteit. En ook nog een deel adolescentie en met andere gasten. En trouwens ook meiden op straat hangen en zo. Nee, ik zie mezelf daar niet in terugkeren, hoor. Hoewel, ja, weet je, Plato en Socrates die hingen natuurlijk ook op straat om een beetje met elkaar te filosoferen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als Plato en Aristoteles in een hedendaagse talkshow zouden verschijnen, wat zouden ze dan bespreken? Oh, wauw. Het is wel toevallig dat je het net over ze had. Ja, het is ook wel. Kijk, Plato en Aristoteles die vragen voor een deel naar de goede maatschappelijke orde. Hè? Want wat houdt de boel nou bij elkaar? Ik denk dat ze wel zouden kunnen helpen om nu in deze toch wel verwarrende tijd ook richting de verkiezingen zouden kunnen helpen. Van met elkaar zouden bestuderen van ja, waar draait het nou eigenlijk om hier in deze samenleving? Waar zijn we nou op uit? Zijn we nou een verzameling individuen? Of betekent het iets dat we hier samen leven en dat we straks naar de verkiezingen gaan? Dan zouden ze ook gasten uitnodigen, denk ik. Dat is dus wel hun stijl. Dan mensen uitvragen, de gedachten ordenen. En ik denk dat ze dan toch wel hoogdravende antwoorden zouden formuleren. Zoals, het draait hier heel erg om geld, heel erg om macht. Heel erg om bepaalde modellen. Dat kan toch eigenlijk niet kloppen? Ze zouden een meer aristocratisch antwoord formuleren. Ja, tegelijkertijd denk ik dat echte filosofie ook begrijpt in welke tijd ze leeft. Dus ik snap filosofen die zomaar zeg maar een gedachte van Hegel of van John Rawls of zo overplanten naar Nederland. Dat snap ik ook eigenlijk nooit. Want volgens mij is filosofie ook, moet wel gevoel hebben voor de wereld waar je in staat. Dus ik denk eigenlijk dat als Plato en Aristoteles hier nou zouden leven, dat ze eerst eens even de tv en de radio zouden aanzetten. Het valt mij op dat er opvallend weinig filosofen altijd aan tafel zitten bij talkshows. Word je wel eens gevraagd? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, talkshows, ja, het is toch een soort een klein kringetje en de klappers zitten vol met mensen die vertrouwde dingen zeggen. Ja, ik vind ook, ik zit zelf vooral altijd op podcasts en op YouTube, omdat ik merk dat het niveau daar echt veel beter is. En tv is ook steeds meer voor ouderen geworden. En dat heeft echt iets te maken ook met het niveau van gesprekken. En filosofen zijn echt niet de enige. Maar kijk, je zou het ook breder kunnen zeggen van waar zijn de intellectuelen? En dan niet die zijen gaan vertellen over die roman van Leonard Vijver, maar gewoon ook helder, strak mee kunnen denken over bepaalde thema's. Dat vind ik ook wel zo leuk aan dat Pieter Omtzigt nou zo groot is politiek gesproken. Die brengt echt de inhoud terug. Dus echt heel verrassend als hij dan weer een speech heeft gehouden. Dan heeft hij gewoon een kritiek op de grondwet, weet je wel. Dat je echt met rode oortjes te luisteren als intellectueel van, hè? Gaat hij nou gewoon zeggen dat ons hele rechtsbestel niet klopt en dat hij helemaal heeft uitgedacht hoe een andere bestuurscultuur eruit ziet? Dan denk ik. En mensen stemmen er ook nog op. Mensen hebben echt de behoefte aan inhoud wel. En ik hoop dat tv dat ook weer gaat, die inhaalslag ook gaat maken. Ja, zou toch wel mooi zijn. Ja, wij proberen het allebei, toch? Dus, ja. Maar waar zou het aan liggen? Zijn filosofen niet mediageniek genoeg? Of willen we gewoon die diepgang niet, denk je, in de media? Nou, als ik heel eerlijk ben over andere wijsgerigen, vind ik ze ook zelf niet altijd even boeiend, hoor. Nee. Maar waarom er geen intellectuelen zijn die zeg maar op een langzame, maar constructieve manier kunnen meedenken? Ja, nou, misschien heeft het iets met kijkcijfers te maken. Dat het toch een obsessie is met kwantiteit. En dat de kwaliteit, ja, als mensen wegzeppen. Dus in die zin heeft media ook haar beschavende rol wel losgelaten. Het is ook wel pijnlijk, hoor. Om dan, of het nou WNL is of zelfs Buitenhof, om dan te zien dat er in slot van een kwartier een positie neergezet wordt die dan eigenlijk vrij oppervlakkig wordt bekritiseerd en waarna het dan zo is. Nou, oké, reclameblok, dat ik ook wel denk van, hoe kan het eigenlijk dat we hier terecht zijn gekomen? Ja. Maar kijk, dat vind ik nou zo leuk van podcasts, hè, dat daarmee het tegendeel wordt bewezen. Dat altijd werd gezegd van, ja, maar jongeren hebben geen behoefte aan die diepgang. En het zijn juist jongeren die naar die podcast luisteren, urenlange gesprekken. Ja, ja, ja. Nee, dat vind ik ook. En er zitten natuurlijk wel veel kletspodcasts bij, hè? Dat, die er nergens over gaan, ja, ja, dat is waar. Ja. Hallo Jelle. Wat ontzettend leuk om jou zo via de ether eventjes te mogen toespreken. Je hebt inmiddels je vleugels uitgeslagen. En je bent een zelfstandig denker geworden met een heel eigen oordeel en heel verrassende inzichten. Een heel goed docent ook. En als we stukken bespreken of plannen maken, dan ben ik altijd weer heel benieuwd naar jouw inzichten, die steeds weer fris en onverwacht zijn. Je hebt een groot en constructief associatievermogen en legt verrassende verbanden. En soms is het ook wel eens wat heel springerig en heel creatief. En misschien is het daar ook alweer tijd voor een nieuw groot project waar je je weer echt in moet verdiepen. En waarvoor je dan ook je denken weer wat meer moet disciplineren. Want volgens mij, als jij je creativiteit disciplineert, dat zijn de momenten waarop je zowel grote hoogtes bereikt als ook grote diepgang weet te behouden en weet te bereiken. Ik hoop nog heel veel van je te horen, te leren, met je te kunnen bespreken in de komende jaren. Ja, Govert Buijs, je promotor. Ja, je creativiteit disciplineren. Dat moet je gaan doen dus. Ja, wat leuk. Dit verrast me enorm. Niet inhoudelijk, want ik denk dat ook wel. Govert is al een leermeester voor mij geweest. En nog steeds wel. Dus ik neem het ook echt wel serieus dat hij dat zegt. Het is natuurlijk ook waar. Je moet jezelf blijven eiken op van ja, waar ga je nou weer de diepte in? En na een proefschrift komen dan weer wat publicaties. En op een gegeven moment moet er toch eigenlijk een nieuw groot boek komen. Hè? En dan denk ik, waar zal het over gaan? Waar ben je nu mee bezig in je hoofd, Phil? Wat laat maar niet los? Ja, ik heb mijn echte filosofie en mijn schaduwfilosofie. Oh. In de schaduwwereld gaat het toch over zingeving en thema's als geluk. Mm-hmm. Wat moraal in het leven betekent, is meer levensfilosofie. En wat er over gezegd is in de geschiedenis van de filosofie, hoe mensen dat nu ervaren. En dus eigenlijk een beetje filosofie als zelfhulp, ja. Mm-hmm. En de formele bezigheid is natuurlijk ook wel goed om te zeggen van ja, ik word ook daarvoor betaald om na te denken over de verhouding tussen maatschappij en bedrijfsleven. En daar liggen ook nog veel vragen en daar schrijf ik ook veel over. Dus dat is waar de wereld om vraagt. Maar die andere kant, dat is, noem het even schaduw, omdat het meer is waar ik zelf gewoon over nadenk 's avonds. Denk je dat je te gelukkig bent? Nou, soms denk ik wel van waar heb ik al deze genade aan verdiend, ja. Als ik dan weer nadenk over dat nieuwe project en die aansporing van Govert om me nou eindelijk eens te disciplineren. Ik denk dat het ook wel meevalt hoor. Het klopt wel. Ik neem graag veel hooi op mijn vork. Dus het is ook goed om je te beperken. In de beschenking zei ik het systeem Aista. En dan denk ik toch weer. Nou, dat komt me ook niet, zomaar aanwaaien hoor. Dus genoeg pijnpunten, Micha. En nog eventjes een praktische oplossing. Want je hebt iets opgeworpen, hè, van het probleem van dat bedrijven eigenlijk te veel vragen van mensen. En dat gewoon hoe wij nadenken over werk, hoe we omgaan met werk, dat daar iets in veranderd moet worden. Wat is daar de oplossing voor? Ja, ik vrees dat bedrijven gewoon veel meer naar een maatschappelijke verantwoordingsstructuur moeten. En dat naast winst en marktaandeel, ethisch en verantwoord denken, communiceren met de overheid, burgers serieus nemen, nadenken over dingen als vervuiling, dat moet geïntegreerd worden in bedrijfsmodellen. Dus we staan aan de vooravond van het einde van het aandeelhouderskapitalisme. Er komen nieuwe aandeelhouders bij die niet kwantitatief, maar kwalitatief denken, langs de lijnen van burgerzin, vervuiling, levensgeluk. En bedrijven hebben zich toch echt daarvan afgetrokken. Die zeggen meer van dat moet de staat doen, dat moeten mensen zelf doen. We zijn buiten de samenleving gaan staan. Ja, we zijn buiten de samenleving gestaan. En wij hebben dat ook in de wetenschap gesanctioneerd door te zeggen van maar dat is ook efficiënt. En de staat en de maatschappij moeten het zelf maar oppakken. Maar dat is niet zo. De maatschappij is helemaal verkruimeld. En heel veel mensen zien hun werk als ontzettend belangrijk, geven er ook heel veel voor. Terwijl de baten van het bedrijfsleven, zeker het grote bedrijfsleven, die vallen toch wel vaak in handen van abstracte aandeelhouders. En soms zitten dan pensioenfondsen daarin of zo. Maar ik denk echt dat die toekomst iets te maken heeft met een nieuwe verantwoordingsstructuur van bedrijven. En dat wordt een heel pijnlijk proces, want de machthebbers, dus de aandeelhouders en die bedrijven zelf, die lijken niet door te hebben, joh. En ik verwacht geen revolutie, maar ik verwacht wel dat er echt nog enorme klappen gaan vallen in deze vermaatschappelijking van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft dat niet door. Die denken, maar dan verhuizen we wel naar Duitsland of in China. Maar je zal merken dat in Europa gewoon de grenzen worden getrokken. Dus ze gaan gewoon eisen stellen aan producten. Zoals nu al de eisen aan de iPhone van jullie moeten wel gewoon zo'n UBC, zo'n uitgang C kiezen en niet meer die typische Apple-uitgang. Maar dat gaat op veel meer niveaus gebeuren. Dus er komt een normophoging rond producten en diensten eisen. En het bedrijfsleven lijkt dat gewoon nog niet door te hebben. Dus bijvoorbeeld ook waar het gaat om verslaglegging. Ze doen vooral verslag in financiële zin. Maar er zal binnenkort al komen er al wetten aan waarbij mensen echt moeten gaan zeggen, wat is je ecologische voetafdruk? Wat doe je aan HRM-bedrijven? En bedrijven zeggen heel van, we doen al superveel. We kunnen hier die bedrijven, ik zou bijna zeggen berg je maar. Want volgens mij is de ontwikkeling precies andersom. Dat bedrijven eigenlijk heel lang zeer vrijgespeeld zijn. Als je het vergelijkt met de grote ondernemers die dit land hebben opgebouwd. Frits Philips en zijn familie. Dat soort lui. Die hadden een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is helemaal niet vergelijkbaar met wat de hedendaagse CEO's hebben. Het is gewoon gênant als de hedendaagse CEO in de spiegel van die oude ondernemers kijkt. En ik denk dat dat gaat gebeuren, dat moet gebeuren. Dat probeer ik ook theoretisch voor te bereiden. En dat is ook nodig, want je hebt die hele verslaglengscultuur. Daar moet je goed door timmeren. Mm-hmm. Waar hebben we het precies over? Juridisch? Ja. Ja, dat is wel interessant, want dat is eigenlijk een soort van rode draad. Van als je zegt van wat is geluk? Dat is dat je zelf dus als burger, als individu, je verantwoordelijkheid neemt. Maar dus ook geldt voor bedrijven. Ja. Bedrijven moeten ook veel meer zelf die verantwoordelijkheid nemen. Ja, eigenlijk hebben we de moraal... Dat is een lange ideeëngeschiedenis, maar geprivatiseerd. Zeker in Nederland. Te zeggen, nou, dat moet je vooral zelf uitzoeken. Terwijl instituties ook in termen van het goede leven moeten worden gezien. Dus instituties zijn niet neutraal. Dat geldt trouwens ook voor overheidsinstituten, hoor. Dat denken ze ook heel vaak. We hebben gewoon een doel dat we willen halen. Denk aan de Belastingdienst. Mm-hmm. Het innen van belastingen, het verstrekken van toeslagen, het controleren van mensen. En daar is soms ook de degelijkheid, het vakmanschap en ook het moreel ver te zoeken. Ook nu nog. En dat is na die discussies over toeslagenaffaire en zo. En dat is, ja, het bedrijfsleven is dat allemaal nog veel meer het geval. Ze moeten zich eigenlijk meer gaan zien als burgers. En dat is ook heel logisch trouwens, hè? Want je medewerkers gaan gewoon over de snelweg naar het werk, gaan naar de sportvereniging. Ik bedoel, zo'n bedrijf put ook in zekere zin uit het academische klimaat, want die studenten van mij, die gaan daar werken met hun kritische denkvermogen. Ja, dat hebben we niet aan die bedrijven te danken. Die bedrijven hebben dat aan ons te danken. Dus die relatie is eigenlijk gek, dat zij alleen maar belasting betalen over lonen en niet over winst bijvoorbeeld. Dat is al iets heel raars in Nederland. Zeker omdat we toch zo'n enorm rijk land zijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, een leuk boek van Eliade, De Bronnen van Yoga. Nou, dat is eigenlijk kant kort houden, want ik wilde me na dat ik me ging verdiepen in yoga en meditatie wel eens wat beter inlezen. En toen dacht ik op een gegeven moment van, god, wat een goed boek. En dat is eigenlijk religiegeschiedenis eigenlijk. En ja, zeer interessant. Maar ja, ik was eigenlijk niet yoga en meditatie gaan doen om nog meer in mijn hoofd te zitten. Dus ik wilde vanaf. Oké. Okay. Ik ga er te veel over nadenken. Ik wil het gewoon doen. Maar het is wel een goed boek. Dus ik dacht, misschien is er iemand anders, waarschijnlijk een man, die zelf ook misschien door zijn vrouw aan de yoga gepraat is en denkt van, dit is eigenlijk hartstikke gaaf. En nog een beetje verdieping daarop zoekt en niet wil googlen. Dan dit is een mooie systematische studie. Nou, mooi. En ik heb ook twee boeken waar je uit mag kiezen als ruil. Dit boek van Johan Terijn, Het Uur Blauw. Afscheid zonder nabijheid. Heel mooi boek over rouwverwerking. En dit is achtergelaten door Renske Leijten. Volgens haar het beste boek van het jaar. De Beesten van Gijs Wilbrink. Ja, ik zag hem al liggen. Die laatste neem ik. Ja. Het is weliswaar een roman en ik lees liever non-fictie. Maar er was mij al te oren gekomen dat het een heel goed boek is. En Renske heb ik zeer hoog zitten. Ze heeft nu de politiek verlaten. Dus ik ben wel benieuwd ook naar haar literatuursmaak. En dit is ook een debuut. Dat is vaak de plek waarop de auteur echt nog iets te vertellen heeft. En daarna wordt het toch een beetje bedacht. Oh ja. Dus dit is echt volgens mij met zijn eigen bloed geschreven. Mooi. We eindigen met de liefde Goldband en Kinderwens. Ik hoorde de Nesquio-lezing die je vorig jaar had gegeven. En daarin zei je over de liefde. Dat is me bijgebleven. Dat vond ik wel interessant. Dat wij in het Westen eigenlijk zoveel waarde hechten aan die liefde. Als je het vergelijkt ook met vroegere tijden. Dat we heel erg veel waarde hechten aan die liefde. Dat we die belachelijk belangrijk zijn gaan vinden. Ja, dat is ook zo. Dat zie je eigenlijk al vanaf de middeleeuwen opkomen. Hè? De liefdesliteratuur. En in de oudheid had je dat op die manier helemaal niet zo. Je kan dat verbinden aan het diepe culturele individualisme. Omdat mensen in vooral Noordwest-Europa, Oswald Spengler zou zeggen, hè, de leden van de faustische cultuur, ja, die zijn uiteindelijk alleen. We hebben een cultuur van eenzaamheid. Collectieve culturen zoals China of zoals we die kennen uit het Midden-Oosten, dat hebben we minder. Nou, en het punt is dan eigenlijk dat, ja, omdat we sowieso alleen zijn, zijn we ook al snel aangewezen op de ander. Want die ander die bevrijdt ons uit onszelf. Dus het past ergens ook heel goed bij een individualistische maatschappij dat de liefde een thema is. Want je bent alleen en je zoekt toch verbinding. Dus ja, het is natuurlijk universeel liefde. Maar toch, ik denk dat er heel veel nadruk ligt in onze cultuur op die liefde vanaf de middeleeuwen al, vanwege die diepe eenzaamheid. En daarom vinden we programma's als Bed and Breakfast vol liefde zo heerlijk om naar te kijken. Ja, dat is ook wel. Ja, dat is heel interessant dat we daar naar kijken. Ja. Maar inderdaad, de liefde blijft fascineren. Ja. Ja, voor mij ook wel hoor. Het is ook wel een ingewikkeld dossier, vind ik altijd hoor. Een ingewikkeld dossier. Ja. Wat maakt het ingewikkeld? Nou, ik ben ook eigenlijk verliefd op de filosofie. En, ik denk dat het ook heel mannelijk is trouwens om verliefd te raken op dingen in de wereld. En dan opeens kom je iemand tegen en dan denk je van, ik ben echt helemaal gek op diegene. En ja, dan verlies je jezelf natuurlijk. Weekt je los uit verhoudingen waar je in staat. Toen ik mijn vriendin ontmoette was het ook zo. Die heeft me eigenlijk uit mijn leven gerukt. Dat was eigenlijk ook een heel onprettige ervaring, maar ook heel prettig. En dan op een gegeven moment is die verliefdheidsfase over is en je houdt van iemand, dan ben je gewoon samen een eenheid. Dan blijf je natuurlijk ook wel jezelf, maar ja, je wil eigenlijk op een gegeven moment ook, je wil ook wat die ander wil. En dat is toch, je smaak verandert en toch heel rare ervaring. Dat je eigenlijk dan, je denkt van, ik ben autonoom, maak eigen keuzes en dan word je verliefd. En dan ga je eigenlijk gewoon graag met iemand anders mee. En dan moet je natuurlijk weer opnieuw je grenzen zoeken en je beslissingen opnemen. Maar dat maakt het toch... En ingewikkeld eraan vind ik ook dat het emotioneel is. Iemand weet toch alles van je en wil alles van je weten. En jij wil alles van iedereen van diegene weten. En juist niet van iedereen, maar juist van diegene. Dat boeit je dan ook in het bijzonder. Ja, ik vind dat heel erg vervullend, maar ook heel erg vervreemdend. Ik heb zelden iemand zo rationeel over de liefde horen praten. Hele rationele analyse. Ja? Een ingewikkeld dossier. Wat doe je nu, zeg maar, nu je een partner hebt waarvan je dacht van, oh, dat had ik vroeger nooit gedacht dat ik dat ooit leuk zou vinden of zou gaan doen? Nou, vroeger wist ik ook wel dat ik graag een vriendin wilde, hoor. Daar gaat het niet om. Maar toen had ik ook wel eigenlijk al vanaf jongs af aan vriendinnen. Maar toen was ik niet zo verliefd, zou ik maar zeggen, achteraf gesproken. Tuincentrum, in tuincentrum wandelen, geurkaarsen aansteken. Zijn dat dingen dat je denkt, had ik nooit gedacht van mezelf dat ik die zou doen? Van die voorbeelden knap ik niet echt op. Maar inderdaad, samen koffie drinken of zo en dat dan heel leuk vinden. Of met de caravan op vakantie. Ja, dat vind ik intens leuk, terwijl... Het zijn toch ook de kleine, banale dingen die je dan op een gegeven moment een relatie juist uitmaken. Ja. Maar het zijn natuurlijk ook grote dingen. Kinderwens, waarom dat nummer? Het gaat dus over kinderen. Nee, mijn vriendin en ik hebben 3 kinderen en daar zijn we ook gelukkig mee. En, het is toch ook altijd de vraag van, ja, wil je kinderen? En wil je er dan nog één of niet? Nou, want ook kinderen natuurlijk zowel een... offers zijn als iets wat je gegeven wordt. Het is nogal een beslissing. En tegelijkertijd is het ook meer oer dan een beslissing. Hè? Je wil zoiets en er zijn eigenlijk geen goede argumenten. Net als de liefde, zeg maar. Je kunt er wel allerlei theorieën over hebben. Die heb ik ook wel. Maar uiteindelijk is het net als verliefd worden toch wel tamelijk oer. En dat overmand je letterlijk. Ja. En als je ze al hebt, dan denk je toch van ja, nou, dat is wel genoeg. Je weet nou toch wel waar het je mee naartoe sleurt. En dit nummer gaat eigenlijk dan over, wil je er één of wil je er meer? Een mini-mens, ja. Dankjewel, Jelle van Baardewijk. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. En dat kan via Instagram of Twitter, @MishaBlok. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen. Een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen. En met jou op avontuur. Nu zijn wij aan de beurt. Wij zijn er klaar voor. Afro Tros, de omroep voor NPO Radio 1.